یا محمد میری تقدیر جزا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں میرے تقدیر جزا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے مدینے کا بنا دے بیتی اگر شہ ابرار کے غم بہتی اکثر شش ابرار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے کھویا دے خدا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں بنا دے مدفن میرا قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا دیتا ہوں تجھے محمد کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے عطار سے محبوب کی سنت خدمت عطار سے محبوب کی سنت خدمت کا یہ تیرے دین کا دنیا بجا جا دے تن کا تیرے دین کا دنیا میں بجا جا دے تن کا اشرار مغفرت جا رہا ہے اشرار مغفرت جا رہا ہے یا خدا تجھ سے مغفرت رمضان کا واسطہ ہے مولا واسطہ اشرار مغفرت کا ہے یا خدا تجھ سے مغفرت کا رمضان کا ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب حشر میں مجھ سے کرنا پرسش نا غفار مولا تیرا ہے تجھ سے بخش مجھ خطا سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دو سب سے ڈر لگ رہا ہے مولا تو